Of kunnen Nederland en Europa spelen in het conflict? Moeten we leidzaam toezien? Moeten we morele steun geven aan Israël? Of kunnen we misschien deescaleren in het conflict? Zometeen een debat daarover. Maar we beginnen in eigen land. Vanaf een groot aantal gemeentehuizen wappert sinds de bloedige aanval van Hamas de vlag van Israël. Andere gemeenten, zoals Rotterdam, kiezen daar bewust niet voor. Burgemeester Abu Talib besloot de vlag niet te hijsen om polarisatie in de stad te voorkomen. Ik praat erover met twee Rotterdamse raadsleden. Simon Keulemans, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Herman Hilversum gekomen. Welkom, fijn dat u er bent. Dank u wel. Ik ben overigens geen fractievoorzitter. Oh, daar hebben ze u weer groter gemaakt dan u bent. Goed, maar wel raadslid, hoop Klopt, ik. Absoluut, ja, zie je wel. En Judith Bokhoven van GroenLinks, ook u hartelijk welkom in deze uitzending. En we hebben ook nog een burgemeester te gast van een andere stad, Jos Wiener van Haarlem. Goedenavond, meneer Wiener. Goedenavond. Mevrouw Bokhoven, in uw gemeente is de Rotterdamse vlag halfstok gehangen en niet de Israëlische. Wat vindt u daarvan? Ik denk dat dat een heel erg verstandig besluit is geweest van onze burgemeester. We hebben een vlaggenprotocol ooit afgesproken om niet steeds ad hoc keuzes te moeten maken wat nou verstandig is in welke situatie. En we weten dat de oorlog in Israël-Palestina al zo lang, die conflicten zijn er daar al zo lang gaande. Het is een gebied waar in oorlog is. Op het moment dat je daar een keuze in maakt om bijvoorbeeld de Israëlische vlag op te hangen, dan sta je ook op. Dan denk je wel aan die terreuraanslag en spreek je daar je steun tegenuit en voor de slachtoffers, voor de burgerslachtoffers. Mm-hmm. Maar het is ook een symbool wat misschien weer bij anderen andere gevoelens oproept. En in het vlaggenprotocol hebben we afgesproken dat we dus eigenlijk geen keuze maken bij landen die in oorlog zijn of in burgeroorlog zijn. Ik denk dat dat een heel verstandig besluit is. En om wel te laten zien dat we ontzettend meeleven wat daar in deze omgeving gebeurt, in Israël, in Palestina, waar ontzettend veel onschuldige burgerslachtoffers nu vallen, hebben we de Rotterdamse vlag halfstok gehangen. En als teken van medeleven, solidariteit met onschuldige burgerslachtoffers. Ja, en ik denk dat heel verstandig staat is. Staat dat ook in het vlaggenprotocol, die Rotterdamse vlag? Of is dat vandaag of gisteren bedacht? De Rotterdamse vlag hangt normaal niet. Bijvoorbeeld bij Bataclan, toen de terreuraanslag in Frankrijk was. Frankrijk is niet in oorlog. En toen hebben we de Franse vlag halfstok gehangen. Dan kies je ook dus geen partij in een conflict. Okay. Dat was hier natuurlijk onmogelijk. Op het moment dat je de Israëlische vlag ophangt, dan zou mensen kunnen denken dat je daar partij in kiest. En we vallen ook aan de andere kant van de grenzen vallen slachtoffers, burgerslachtoffers, onschuldige mensen. Dus dat wil je niet. En dan is het denk ik heel erg sierlijk en een slimme oplossing om de gemeentevlag halfstok te hangen, omdat je wel begaan bent met het lot van de slachtoffers en van hun naasten misschien die hier in Rotterdam wonen. Ja. Mensen die zich solidair voelen daarmee. Meneer Keulemans, sierlijk, mevrouw Bokhoven. Nee, allesbehalve sierlijk. En ik vind het ook best een kwalijke lijn van mevrouw Bokhoven. Mevrouw Bokhoven maakt hier heel erg waar de twee vechten hebben, de twee schuldverhaal van. En ze zegt, we moeten geen partij kiezen. Wat er dit weekend is gebeurd, is dat een terreurorganisatie, Hamas, een aanslag heeft gepleegd op verschillende plekken op Israëlische onschuldige burgers. Er zijn gezinnen in hun huizen afgeslacht. Er zijn jongeren vermoord op een festival, ontvoerd. Israëlische meiden, Israëlische bejaarden ontvoerd naar Gaza om daar als een prooi rondgereden te worden. En we hebben gezien dat Israëlische militairen op ISIS-stijl onthoofd worden. De meest afgrijzelijke beelden komen tot ons. Dit is niet even een conflict waar de twee vechten hebben de twee schuld. Dit is een terreurorganisatie die dood en verderf zaait in een democratie. En daar moet je je als gemeente tegen uitspreken. En je moet daar ook solidariteit richting Israël uiten. En met name ook richting de Joodse gemeenschap in Rotterdam. De Joodse gemeenschap in Rotterdam die erg in de verdrukking zit. Die al synagogen hebben die beveiligd moeten worden. En die nu zien dat er een burgemeester is die geen partij durft te kiezen. Die zegt, ik hang die Israëlische vlag niet op het stadhuis. Ja, hij noemde het woord polarisatie in zijn verklaring, waarom die het niet deed. Ja, ik vind dat een bijzonder vreemde verklaring om twee redenen. Dit weekend gaf de burgemeester een hele andere reden om de Israëlische vlag niet te hijsen. Toen zei hij van nee, maar er is hier sprake van een gewapend conflict dat al decennia bestaat. Dus ik zie geen reden om nu die Israëlische vlag te hijsen. Okay. Waarschijnlijk is hij geschrokken van de ophef die dat foute besluit van hem teweeggebracht heeft. En ook gezien dat het helemaal verkeerd is gevallen in de stad en ook bij de Joodse gemeenschap in de stad. En nu begint hij met een nieuw argument te komen, namelijk ik wil niet polariseren. Maar daarmee maakt hij het eigenlijk erger, want als hij dit meent, dan zegt hij dus eigenlijk, ik kan als burgemeester in deze stad geen Israëlische vlag ophangen, omdat er dan vervelende zaken te gebeuren staan. Dat is dus aan de voorkant capituleren voor mogelijke intimidatie. Dat moet je nooit doen. Je moet voor je principes staan. Mevrouw Bokhoven, wie kan er zich storen aan een Israëlische vlag, denkt u? Welke groep hebben we het dan over? Nou, volgens mij is dat niet de vraag die beantwoord moet worden. Want het kan polariserend werken. Nou, de heer Keulemans die zegt... hij zegt van het is, kan polariserend werken. Dat is niet specifiek naar aanleiding van dit weekend. Dat is al in 2017 hebben wij afgesproken wanneer we vlaggen. En juist in een oorlogsgebied, in een gebied waar zo lang al conflict is, kan een keuze voor een van de twee partijen voor een vlag inderdaad polariserend werken. En dat hebben we al veel eerder bedacht. Dat is niet iets nieuws of dat is niet iets wat ineens dit weekend uit de koker van de heer Abu Talib is gekomen. Hier staan we al heel lang, willen we hier zorgvuldig mee zijn. We zijn een supergemeende multiculturele stad. En waarbij we allemaal terreur afwijzen. He, dat bedoel, ieder weldenkend mens wijst terreur af. Mijn vraag was, wie kan zich hier aan storen? Zou dat dan de moslimgemeenschap in Rotterdam zijn bijvoorbeeld? Of waar doelt u op? Nou, er is inderdaad, Hamas heeft terreur gepleegd. Dat is afschuwelijk, daar wil je ook afstand van nemen. Maar door een vlag te hangen van een land in oorlog, wat in conflict is, kun je ook de andere kant van waar ook onschuldige burgerslachtoffers vallen al jarenlang, kun je daar natuurlijk mee schofferen en polariseren. Dus dat zou inderdaad kunnen. En dat is niet de reden om hem nu niet te hangen, maar dat betekent dat je dat in elk land wat in oorlog zo is, dat je daar geen... Anders breng je een conflict namelijk ook Rotterdam in, en ik denk dat dat niet zo verstandig is. Er luistert een burgemeester mee die dit soort afweringen in zijn hoofd allemaal heeft moeten maken dit weekend. Meneer Wiene, wat heeft u bedacht? Hoe bent u te werk gegaan als burgemeester van Haarlem? Nou, in de eerste plaats was ik echt geschokt door de beelden, door wat je hoort en ziet. Er zijn gewoon geen woorden voor. Het is zo afgrijzelijk. Het zullen je kinderen maar zijn. Een feest aan het vieren en afgeslacht worden. Voor mij is heel erg belangrijk dat je op zo'n moment het gevoel hebt van ik wil meeleven. Verdriet uiten. En dat doe je op een manier die door degene waar dat het allermeest is aangekomen ook wordt begrepen en verstaan. En dat doen we vaker met het gebruiken van een vlag. Dat hebben we gedaan toen er aardbevingen waren in Turkije. Dat hebben we gedaan toen er aardbeving was in Marokko. Dat hebben we ook gedaan met de vlag van Oekraïne, een land in oorlog. Dus u heeft de Israëlische vlag gehesen vandaag? Wij hebben de Israëlische vlag gehesen. Ik moet wel zeggen dat je ook ziet dat het inderdaad ook heel veel reacties oproept. Dat het dus mogelijk een polariserende werking heeft. En wat mij betreft zoek ik het gesprek. Dat is zo. Nou, dus komen reacties als adhesie en er komen reactie van hoe kan je dit doen? Waarom geen Palestijnse vlag? Weet je wel wat er allemaal daar gebeurt, et cetera. Mm-hmm. En gebeurd is. Wat mij betreft is het een aanleiding om te zeggen dat gesprek zullen we met elkaar moeten voeren. Want volgens mij kan geen zinnig mens zeggen van jongens, dit is omdat het een onderdeel van een conflict is, kunnen we hier niet heel duidelijk van zeggen van hier past alleen maar diep en diepe afschuw en medelijden en een vlag half stok. En ik denk dat wij het gesprek zeker nog zullen voeren of wij ook niet een protocol willen hebben of je daar toch nog naar afspraken over wil maken. Dat heeft u niet in Haarlem. Nee. U en dat heeft mede ook wel acteren dit weekend. Ja, en dan hoor je verschillende geluiden. Je maakt een afweging. En voor mij stond voorop van dit is buiten alle proporties. Wat hier gebeurd is zo verschrikkelijk. Je wilt je deelneming laten zien. Mevrouw Bokhoven, misschien polariseert het, maar het is zo afschuwelijk dat het even moet, zegt de burgemeester eigenlijk. Niet het polariseren, maar het ophakken van die vlag. Nou, we hebben ervoor gekozen om de Rotterdamse vlag halfstok te hangen. En dat denk ik dat een heel erg goed gebaar is, omdat je juist daarmee tegemoet komt aan heel veel gevoelens. We wonen allemaal in Rotterdam. Mensen hebben hier gekeken naar het nieuws. Die willen allemaal hun steun betuigen. En hebben misschien verschillende achtergronden hoe ze naar de situatie daar kijken. Heeft u dat overwogen om de Haarlemse vlag halfstok te hangen? Nou, we hebben dat nooit gedaan bij andere gelegenheden. Dus het is wel even door je heen gegaan van er zijn andere opties. Een Nederlandse vlag, je kan een Haarlemse vlag doen. Maar wat wel een hele belangrijke rol speelt is van hoe wordt het ook ontvangen door degene met wie je ook in de eerste plaats nu je meeleven wil uiten. En ik heb begrepen dat dat ook in Rotterdam wel een heel gevoelig punt is. ervaart de Joodse gemeenschap het ook werkelijk als meeleven, als ze het gevoel hebben van ja, maar het mag niet met een symbool waar wij mee geassocieerd worden, ja, want dan is het niet goed. Ik begrijp echt het probleem. Wij gaan daar ook met elkaar over praten, maar het is niet een fantastische oplossing om te zeggen van de Joodse gemeenschap met een neutrale vlag. U zegt de Joodse gemeenschap die zal zich waarschijnlijk niet herkennen, erkend voelen als we daar een Haarlemse vlag op hangen. Ik denk dat hij zeker het gevoel zal hebben van waarom mocht er dan geen Israëlische vlag hangen. Ja. En het symbool van ons land en ook van ons volk. Ja, mevrouw Bokhoven, uw reactie daarop? Ja, nou, ik denk dat het heel goed is dat de burgemeester daarover na gaat denken. En ik begrijp ook heel goed dat je steun wilt betuigen. Maar soms zijn situaties natuurlijk wel verschillend van andere gevallen. Dus als je over een Franse vlag hebt, die kun je half stok hangen. Want dat is geen land in oorlog. Ik denk dat het heel belangrijk is in dit geval mee te wegen dat dit niet één incident is, maar dat dit een onderdeel is in een jarenlange reeks van incidenten. En we willen niet anders dan vrede hebben. Maar de steunbetuiging aan één groep kan ook een symbool zijn van uitsluiting van een andere. En als je dan in een ontzettend multiculturele stad samenwoont, is het wel belangrijk om daar met respect voor alle gevoelens daarin mee te houden. Mevrouw Bokhoven gaat hier dus echt de fout in. Want zij noemt wel voor de derde keer vanavond, heeft zij het over twee partijen en geen kant kiezen. Dit is een terreuraanslag. Als er twee partijen in dit conflict zijn, dan is het enerzijds het terroristische organisatie Hamas, de islamitische terroristische organisatie Hamas aan de ene kant, en aan de andere kant onschuldige Joodse kinderen, gezinnen, jongeren en bejaarden. Dat is de strijd die hier gaande is. Dat is niet partij kiezen tussen twee landen die in conflict zijn. We hebben eerder bij aanslagen in Rotterdam de vlag opgehangen van het land waar de aanslag gepleegd werd. Dat was in dit geval dus ontzettend passend geweest. En mevrouw Bokhoven heeft over een vlaggenprotocol. In Rotterdam hangt vrijwel wekelijks, bijna tegenwoordig, om het enigszins te chargeren, maar een vlag van een ander land. We kunnen geen incident of een conflict of een situatie bedenken waardoor er geen vlag is opgehangen. We hebben de Oekraïnse vlag gehad. We hebben onlangs ook de Marokkaanse vlag gehad. Ja, met instemming van de gemeenteraad. Dat was duidelijk maar een uitzondering, want dat was een land in oorlog. Als ik even mag uitpraten, op het moment dat je doorlopend als stad uitstraalt dat je als er iets aan de hand is een vlag ophangt en je doet het nu demonstratief niet, dan polariseer je als burgemeester zelf door nu niet de Israëlische vlag op te hangen. In 2017 hing de Israëlische vlag in Rotterdam ook halfstok, ter nagedachtenis aan 4 Israëlische militairen die om het leven kwamen door een aanslag in Oost-Jeruzalem. En daarover zei Joost Eertmans, destijds wethouder en lokale burgemeester voor Leefbaar Rotterdam, het volgende. Dat zijn gewoon besluiten die je neemt op basis van het gevoel, ook in de maatschappij en in Rotterdam. En ik denk dat het heel goed was om hiermee aan te tonen dat we dit soort terreur niet accepteren. Ja, dat was 2017, mevrouw Bokhoven. Toen kon het wel. Nee, toen kon het eigenlijk ook niet, want daardoor hebben we een flink debat gehad over wanneer je wel en niet gaat vlaggen, in welke situaties wel en niet. En dat ging hier dus ook over een land in oorlog. Dit was een eenzijdige besluit van Joost Eertmans, inderdaad partijgenoot van de heer Keulemans. Ja, uitstekend hij is besluit. Teruggeroepen door de gemeenteraad en daardoor is het vlaggenprotocol in werking opgesteld. Dat is toen, om daarvoor aan regels. Toen dat is naar aanleiding toen, van dit incident, waar inderdaad eenzijdig iemand op zijn onderbuikgevoel een beslissing heeft genomen. Maar dan nog en we even willen naar dat uw zorgvuldig doen. Ja, dan nog even naar uw partijgenoot in Amsterdam, mevrouw Halsema, die heeft het wel gedaan. Hoe kijkt u daarnaar dan? Wat denkt u dat u dat? Landelijk is het ook gedaan. De heer Rutte heeft ook besloten de Israëlische vlag op te hangen. Hij heeft ook gezegd, iedere gemeente mag dit voor zichzelf bekijken, bepalen. En ik denk dat je ook moet kijken in welke gemeente je woont, in welke. Nou ja, dat is een interessante vraag. Want maakt dat wat uit? In Amsterdam heb je natuurlijk een grote Joodse gemeenschap. Maakt dat wat uit? Nou, dat zou daar een afweging kunnen zijn in Amsterdam om dat wel te doen. Daarbij ga je wel voorbij, en dat vind ik nog steeds een heel belangrijk argument, dat het een land in oorlog is waarbij je dus symbolisch partij zou kunnen kiezen. Gaat u weer. Dus daar gaat u weer. Je kiest een partij. Ook er zijn zoveel mensen in Palestina die ook burgerslachtoffers te betreuren hebben en dadelijk ook weer. En daarmee moet je dus zorgvuldig zijn om niet die partij te willen. Als ik hier even op mag reageren, want daarna ik dring volgens mij niet door tot mevrouw Bokhoven. De partij waar zij niet uit wil kiezen is een partij, gewoon een land met onschuldige burgers die worden afgeslacht. Enerzijds en anderzijds een terroristische organisatie. Okay, een organisatie is ook erkend als terroristische organisatie door de EU, waar mevrouw Bokhoven heel groot fan van is. Meneer Keulemans, dat heeft u gezegd. Ja. In dit programma mag je jezelf nooit herhalen. Ik ga nog even naar meneer Wienen. Mag ik dan misschien? Ja, precies. Nou ja, ik begrijp echt heel goed de lastige afweging waar bestuurders in zitten. En die is op verschillende manieren ingevuld. Maar wat ik wel echt heel lastig vind, dat is dat toch langzaam maar zeker dan de indruk gaat ontstaan dat de aard van dit geweld vergelijkbaar is met het oorlogsgeweld wat zich overigens al heel lange tijd daar En u zegt, dit is echt iets anders wat er dit weekend is gebeurd. Ik vind dit wel, deze vorm vind ik van een hele andere orde. En dat is ook precies de achtergrond van het besluit wat hier nu genomen is. En ik denk, er komt hier ongetwijfeld ook een discussie. Want ik voel wel dat het heel diverse reacties op. Ik wil nog een statement aan jullie voorleggen. Bert Wijminga, dat is de burgemeester van Vlaardingen. Die zegt op X, het voormalige Twitter: ik heb besloten om morgen de Israëlische vlag te hijsen op het stadhuis. Daarmee een hart onder de riem te steken naar de gewelddadige, onvergeeflijke terreuracties vanuit Hamas. Dat is geen lichte beslissing, want Vlaardingen heeft de grootste Palestijnse gemeenschap van Nederland. Dit is dan ook zeker geen actie tegen hen. Want ik leef mee met alle onschuldige mensen die al jaren in het afschuwelijke conflict tussen Israël en Palestijnse organisaties leven. Dus die zegt erbij: ik kies geen partij in dat conflict, maar ik wil nu wel dit signaal geven. Mevrouw Bokhoven, dat overtuigt u niet? Nou ja, je hoort al hoeveel woorden je nodig hebt. En hoe mooi is het als je een ander middel kunt hebben. Als je een neutrale vlag halfstok kunt hangen, dan heb je veel minder tekst nodig. Terwijl je wel je medeleven aan alle burgerslachtoffers in dat gebied kunt uitdrukken. Ja, maar als de Joodse gemeenschap dat niet zo ervaart? Er zijn al gesprekken geweest met de geloofsgemeenschappen op het stadhuis. En de burgemeester zal die ook zeker weer voortzetten. Want volgens mij is het de Rotterdammers alles aangelegen om samen in één stad harmonieus te kunnen leven en niet conflicten vanuit het buitenland hier naartoe te halen. Dat is in deze situatie grandioos mislukt. Want de Joodse gemeenschap in Rotterdam voelt zich enorm geschoffeerd. Dat heeft u ook kunnen lezen. En dat is volkomen begrijpelijk. De Joodse gemeenschap is in de kou gezet door de burgemeester, die als burgemeester van alle Rotterdammers ook solidariteit moet uitspreken als het dat moeilijk is of dat misschien niet in zijn eigen straatje past. Dus een kwalijke zaak. Standpunten zijn volgens mij helder. Okay. Ik ga jullie allemaal bedanken. Simon Keulemans van Leefbaar Rotterdam, Judith Bokhoven van GroenLinks en Jos Wiene, de burgemeester van Haarlem. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Ja, na de gebeurtenissen van de afgelopen dagen is het natuurlijk ook een relevante vraag wat de rol van Nederland op het internationale toneel zou moeten zijn. Wat kunnen en moeten wij betekenen in het conflict? Bespreek ik met Thomas van Gool, hij is van vredesorganisatie PAX, en met fractievoorzitter Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn. Ja. Meneer van Gool, u liet gisteren op datzelfde X waar ik het net al over had van zich horen. Terwijl heel veel politici benadrukten dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen, zei u: Nederland en Europa moeten oproepen tot de-escalatie. Was dat een reactie van u op al die politici die zeiden van Israël heeft het recht zich te verdedigen? Ja, laat ik vooropstellen dat het natuurlijk verschrikkelijk is wat we de afgelopen dagen hebben gezien. De beelden staan allemaal bij iedereen nog op het netvlies. Het doden van onschuldige burgers kan en mag nooit het antwoord zijn. Dus dat moet ook ten sterkste veroordeeld worden. Dat gebeurt gelukkig ook. Tegelijkertijd wat we zien is dat nu die geweldspiraal die al heel lang aan de gang is, dat die enorm aan het escaleren is. We zien de burgerslachtoffers steeds meer toenemen. We zitten inmiddels al op 1300. Dus dat zijn de Israëlische slachtoffers. Maar in dit conflict nu van de afgelopen dagen? Van de afgelopen twee dagen. Ja. En dat zijn de Israëlische slachtoffers die gevallen zijn. Ook de Palestijnen die in Gaza zijn omgekomen bij de bombardementen die geweest zijn. Dus volgens mij is er maar één oplossing of één oplossingsrichting waar we nu aan moeten werken. En dat is inzetten op vrede. Dat is inzetten op de-escalatie. En de inderdaad de uitspraken die de afgelopen dagen gedaan zijn, onder andere door premier Rutte, gooi alleen olie op het vuur. En zorgen dat die geweldspiraal maar blijft gaan. Die heeft vooral de terreuracties veroordeeld. Gooit dat al olie op het vuur, vindt u? Nee, zeker niet. De veroordeling, zoals ik zeg, dat moet zeker gebeuren. De vraag is alleen wat je dan doet. Door dan uit te spreken, de volledige steun voor Israël uit te spreken. En niet op te roepen tot de-escalatie. En niet op te roepen dat onschuldige burgers niet het slachtoffer hiervan moeten zijn. Dat is enorm problematisch. Je ziet nu al de gevolgen. Je moet wel degelijk die terreuractie veroordelen. Maar daarna moet je zeggen van, wat moet je daarna zeggen? Wat je nu ziet gebeuren is bijvoorbeeld, Israël heeft aangekondigd dat er een volledig beleg van Gaza is. Stroom wordt afgesloten, water wordt afgesloten. Er gaat geen voedsel Gaza in. Dat is gewoon een collectieve straf richting de bevolking. Dat kan nooit het antwoord zijn op dit soort geweld. Dat zorgt alleen maar dat die geweldspiraal verder en verder gaat. En dus moet Nederland en Europa wat doen? Israël aanspreken daarop. En alle partijen daar aanspreken op. Hamas hebben ze aangesproken, terecht natuurlijk. Maar ook Israël moet aangesproken worden. Het is niet binnen de perken dat er gewoon gebouwen, huizenblokken vernield worden of gebombardeerd worden, waardoor dat er kinderen sterven, onschuldige burgers sterven. Ja. Dat is niet een oplossingsrichting die we met elkaar op moeten gaan. Ja, mevrouw Bikker, wat vond u van de reactie van de premier? Ja, goedenavond. Ik vond het zeer terecht dat Mark Rutte het terreurgeweld voluit hardgrondig veroordeelde. Zijn we het over eens, allemaal? Ja, daar zijn we het over eens, maar ook uitsprak. En wij staan hier in pal naast Israël. Want wat hier gebeurd is, onschuldige burgers die in eigen land belaagd zijn, door de straten gesleurd worden, kinderen die ontvoerd zijn en waarvan ouders nog steeds in onzekerheid zijn of ze leven of niet. Dat is een terreur van de ergste soort en daar past maar één antwoord op. Dat is dat wij naast de vrije samenleving staan. En dat is Israël. Ja. Om te voorkomen dat deze terreurgroep verder om zich heen grijpt en hem ook om het een halt toe te roepen. Ja, en dan zegt meneer Van Gol, maar daarna, je moet die terreuracties veroordelen, maar daarna moet je onmiddellijk Israël oproepen om zich te gedragen, zou ik maar zeggen. Ja, zeker. En ik ben blij om te horen dat mevrouw Bikker inderdaad ook die burgerslachtoffers noemt en dat we dat moeten voorkomen. Daar zijn we het volledig over eens. Wat ik dan niet snap, is dat van mevrouw Bikker niet de volgende stap is dat we moeten gaan kijken hoe dat we meer van deze burgerslachtoffers moeten voorkomen. Oké, mevrouw Bikker? Ja, maar wat ik niet snap, om het dan toch maar daar tegenover te zetten, het gaat hier om terroristen. Hamas is een terroristische organisatie die doelbewust kiest voor een strategie van dood en verderf. Die dat ook weet, als zij dit doen, dat de gevolgen ernstig zullen zijn. En zij hebben de macht in Gaza. En zij worden hierin aangestuurd door Iran. Dat is overduidelijk uit alle... Ja, maar dat was niet de vraag van meneer Van Gol. Mijn opmerking naar meneer Van Gol is daarin dan ook wel... Als wij weten dat Iran zo dood en verderf aan het zaaien is... dan vind ik het eigenlijk afleidend dat we het nu alleen maar hebben over deescaleren van Israël richting de Gazanen. Terwijl het moet gaan om de kern van het probleem. En dat is dat Iran dood en verderf zaait door het Midden-Oosten. Nu bij Hamas, een andere keer weer bij Hezbollah. U zegt... En we zien de gevolgen in een vrije samenleving die Israël is. En de onschuldige burgers in Israël, maar ook Gazanen door middel van Hamas, wat daar regeert, die daaronder lijden. Dus laten we het hebben over het echte kwaad daarin. Zegt u daarmee, deescaleren is niet het goede antwoord? Nou, wat het leidt af van de lachende derde, en dat is Iran, die dit zo verspreidt, waar Hamas in september nog op bezoek was, de leiders van Hamas, en dit hebben afgesproken. Hamas kiest bewust hier de strategie van dood en verderf. En als wij daarop reageren met deescaleren, dan is dat eigenlijk een knieval voor het terrorisme. Meneer als je het op die manier alleen benadert. Dus daarom zeg ik, focus u alstublieft ook op Iran. Ja, ik ben heel benieuwd hoe Pax daarop reageert. Het is een knieval voor Iran, zegt mevrouw. Ja, ik denk allereerst dat het ook heel belangrijk is om een onderscheid te maken tussen Hamas, wie deze aanvallen uitvoert, en de Palestijnse bevolking dat opgesloten zit in Gaza. Over Gaza hebben we het over een gebied ter grootte van 3 keer Texel, waar 2 miljoen mensen wonen. Die kunnen geen kant op. Zitten vast aan de ene kant Egypte. Daar hoor ik steeds andere formaten van. Ik hoorde Vlieland langskomen. Ik hoorde 10 keer Vlieland langskomen. Ik hoorde Rotterdam langskomen. Maar u bedoelt, het is een niet heel groot gebied. Nee, een klein precies, dat bedoel ik inderdaad. En ik snap niet dat mevrouw Bikker zegt van dat dit afleidt van het centrale probleem. Over Iran valt van alles te zeggen. Zeker, ben ik helemaal met u eens. Maar dat op dit moment dat u zegt van dat het een focus op deescalatie en een focus op het voorkomen van burgerslachtoffers, dat u dat afleidend vindt, vind ik eerlijk gezegd schokkend om te horen. Nee. Nu gaat u echt te kort door de bocht. We hebben 2 dagen geleden een verschrikkelijke terroristische actie gezien. En de gevolgen zijn er nog steeds. Zijn we het over eens? Mensen vermist, mensen gegijzeld. En we snappen allemaal dat zou ook in ons land zo zijn, dat een land dan opkomt voor de bescherming van haar burgers. Ja, maar de vraag is hoe je dat doet. Hè? Er is niemand die zegt dat Israël niks mag doen, denk ik. Ik ben nog steeds benieuwd wat dat deescaleren van de heer Van Gol inhoudt. Oké, dat is wel een goede vraag. Ja. Meneer Van Gol, wat is het, deescaleren? Deescaleren is stoppen met bombardementen bijvoorbeeld op bevolking, op huizenblokken waar Palestijnen wonen. Deescaleren is niet een volledige... Israël waarschuwt vaak van tevoren. Hè? 10 minuten voordat de bom valt, maakt dat je wegkomt. Waar moeten ze dan naartoe? Nou ja, in ieder geval uit dat gebouw. Maar waar gaan ze dan naartoe? Waar naartoe, mevrouw Bikker? Ja, maar nog een keer, als Hamas daar de macht heeft en van daaruit plannen verzint, gestuurd, ook medegestuurd door Iran, die mensen zo bedreigen, die tot de dood leiden, die tot mishandeling leiden, en dat ook allemaal exposed naar de buitenwereld, met als enige doel dood en verderf in die zin, en eigenlijk het vernietigen van de staat Israël, want dat is het doel van Hamas, dan vind ik uw antwoord van deescaleren, eerlijk gezegd, zie ik nog steeds niet hoe u die terroristen aanpakt. Terwijl die er toch iets vreselijks hebben aangericht. En hoe pakt u dan die terroristen aan? Hoe roeit u dat dan uit? Wat er nu is gebeurd, dat vinden we vreselijk. Daar zitten we volledig op één lijn. Wat ik de afgelopen dagen... Ik heb telefoongesprekken gehad met onze Palestijnse partners. Onze Israëlische partners. Allemaal in schuilkelders vluchten voor het geweld. Het enige wat ze op dit moment behoefte aan hebben is veiligheid. Te zorgen dat er niet nog meer doden vallen. Dus daarom zetten wij in maar op escalatie. De vraag van mevrouw Bikker is, hoe pakt u allemaal aan? hoe pak ik Hamas aan? Dat is door specifiek met Hamas in gesprek te gaan. Door daarmee te kijken van wat kunnen we daar nu mee? Door inderdaad de aanvallers die dit nu doen, door die aan te pakken. Dus je moet een verschil maken tussen de militairen of van Hamas, de terroristen van Hamas, hoe ze ook wilt noemen, en de Palestijnse bevolking die in Gaza zit. Daar zit een verschil tussen. Je kunt niet zomaar zeggen dat alle Palestijnen, de 2 miljoen Palestijnen die daar wonen, die ook lijden onder het bewind van Hamas in de Gazastrook. Mensen lijden enorm, kunnen ook niet zich vrijelijk uitspreken. Zitten maar gevangen. De vraag van mevrouw Bikker was, hoe pak je de leiders van, of de leiding van Hamas aan op dit moment? Want die hebben zich gruwelijk misdragen, daar zijn we het over eens. Dat is door te kijken waar dat die leiders zich bevinden. Hoe dat je die aan kan pakken. Dat is niet door huizenblokken te bombarderen. Dat is behalve niet, als ze daar zitten. Behalve als ze daar zitten, maar dan nog, daar zitten ook andere burgers. Ja. Je kan toch niet zomaar een heel huizenblok neervegen met alleen maar met onschuldige burgers? Nee, maar je waarschuwt. Sorry hoor, maar er is hier een vreselijke terroristische aanslag geweest die enorm is. Die op allerlei fronten zoveel onveiligheid, zoveel verschrikkelijk leed teweeg heeft gebracht. We gruwelen allemaal als we naar de beelden kijken, u ook. Dat hoor ik heel duidelijk. Maar dan moeten we toch ook met elkaar zeggen, als dat gebeurt in je land, heeft een land ook het recht om zo'n terroristische organisatie te achtervolgen, om de eigen burgers veilig te stellen. Maar mevrouw Bikker, om te zorgen dat mensen die gegijzeld zijn weer vrijkomen. Mevrouw Bikker, en ja, mag dan staat pal naast Israël. Mag Israël om te zorgen dan alles voor doen hun inwoners. Mag Israël dan alles doen wat u betreft? Natuurlijk niet. We hebben het oorlogsrecht. We hebben absoluut, ook moeten we hier kijken hoe je dit humanitair het beste kan doen. Maar ik snap heel goed dat een land, moet u de rouwende gemeenschap nu zien, die zo in onzekerheid die is. Die zien we allemaal. Zeker. Maar dan snap ik ook dat een land zegt, en wij zullen ervoor strijden dat die terroristische organisatie, dat die weggaat. Ja. In plaats van dat we alleen maar praten en afwachten wat al jarenlang niks oplevert. Maar en waar we nu ook de gevolgen van zien. Weet u 9/11 nog? Ik herinner me dat de premier Kok diezelfde avond nog zei van, ik snap alle woede, maar ik hoop dat Amerika waardig reageert. Ja, nee, en dat is dat. Zou is dat ook niet de oproep moeten zijn aan Israël? Natuurlijk hoop je dat ook Israël nadenkt bij elke stap die ze zetten, maar wel met het begrip dat men, als je een van je makkers verliest, doet dat al veel zeer. Maar als er zoveel jonge vrouwen, kinderen, peuters gegijzeld zijn, dan is ook te begrijpen dat een land opstaat en zegt, mag je recht geschieden? En ja, ik ben het dan met meneer Van Grol eens, dat je altijd moet kijken dat je zo min mogelijk burgers treft. Dat is ook oorlogsrecht. En daarom vind ik het belangrijk dat Israël waarschuwt, ook op momenten dat ze ingrijpen, want het moet gericht zijn op Hamas en op de financierder achter Iran. Ik vind inderdaad belangrijk dat mevrouw Bikker oorlogsrecht noemt. Dat is inderdaad. En wat er nu aangegeven wordt, dat beleg van Gaza met een afsluiting van water, elektriciteit en voedsel, dat valt daar niet onder. Dus ik vind het heel jammer dat mevrouw Bikker dat niet veroordeelt. Wat ik ook heel belangrijk vind, is dat we hebben het nu over deze gebeurtenissen van de afgelopen dagen die echt verschrikkelijk zijn. Maar het is ook belangrijk om te kijken hoe lang dit al gaande is. Zeker als we het hebben over de rol van Nederland. Van hoe kunnen we nou zorgen dat we in de toekomst aan vrede werken? We moeten richting vrede toe. We moeten niet naar escalatie toe. Ik zou het fijn vinden als u me even uit laat praten. Dit is een geval waar al heel lang sprake is van een bezetting. Van een militaire bezetting. Gaza, van ongelijkheid. Is niet bezet, hoor. Gaza is niet bezet. Gaza is een openluchtgevangenis, wordt het vaak genoemd. Is niet bezet. Dat vind ik ook bezet. Volgens internationaal recht wil ik daar nog wel een discussie over hebben wat bezet is of niet. Goed, de Westelijke Jordaan over. Westelijke Jordaan over is zeker van bezet. Ja. Ook van Gaza is zeker bezet. Dus daar moeten we aan werken. Dat zijn grondoorzaken die steeds die geweldspiraal die al heel lang aan de gang is, die dat aan de gang houdt. En daarom moeten we ons als Nederland inzetten, moeten investeren in vrede. Zorgen dat we vrede dichterbij brengen. Niet dat we nog meer burgerslachtoffers aanmoedigen. Nog één keer mevrouw Bikker. Ja, natuurlijk. Vrede, dat is ook mijn verlangen. Maar met alle respect, een terreurgroep die op het grondgebied van Israël dit uitvoert met zoveel gruwelijkheden, dan begint het niet met deescaleren, maar dan begint het met gerechtigheid en het aanpakken van zo'n terreurgroep. En ja, dan wil ik alles in het werk stellen, altijd weer, om echte duurzame vrede te bereiken, maar dat doe je niet door te onderhandelen met een groep die alleen uit is op de dood. En daar zit ons verschil van mening. Praten met Hamas moet je nooit doen, zegt u. Nou, zolang zij de vernietiging van de staat Israël als grond van hun bestaan hebben, snap ik dat het heel ingewikkeld praten is. En natuurlijk is het dan via Egypte en via andere lijnen kan het gesprek geopend worden. Ja. Maar Van Gol, het is nooit ook te begrijpen met, Hamas, dat als jouw staat vernietigd wordt en dit tot gevolg heeft, dat het een zoektocht is. Meneer Van Gol wil ook heel graag nog 10 seconden iets zeggen. Tot slot, praten met Hamas. Ik denk dat je alle opties open moet houden. Je kan niet zomaar zeggen van we praten nooit meer met die. Op dit moment misschien niet de juiste optie. Maar je moet altijd lijnen open houden om vrede mogelijk te maken. En dat is niet internationaal recht schenden. Thomas van Gol van Pax en Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Einde van Dit is de Dag voor vandaag. Zometeen Kunststof. Elisabeth van Nimwegen spreekt met de Nederlands-Iraanse sopraan Lilian Farhani. Vanavond is er een nieuwe podcastaflevering van de Spindokters in je podcast-app. En om 9:30 is er Langs de Lijn en Omstreken met erin het wekelijkse sportforum. Dat gaat ook gewoon door. Fijne dag nog en tot morgen. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00 Ismaël.